Trójka. Program trzeci. سازمان هواشناسی با اشاره به ورود سامانه جدید بارشی به کشور در مورد آب گرفتگی معابر عمومی در استانهای واقع در نوار شمالی و دامنه‌های جنوبی البرز هشدار داد. خدای من، تو اگر باشی دیگر چه نیازی به دنیا و عقبا؟ افتخاری دیگر برای صنعت مردان کشورمان، ساخت پایه سکوی 3209 فازهای 17 و 18 فارس جنوبی در شرکت صدرای بوشهر به پایان رسید و عملیات بادگیری و حملان آغاز شد. ساخت سکوهای سرشاهی میدان گازی 17 و 18 پارس جنوبی در شرکت صدرای بوشهر به پایان رسید. بخش مهندسی، ساخت و نصب و راه اندازی این جکت به صورت 100% توسط نیروی توانمند داخلی یه شرکت صدرا انجام میگیره. اجرای این پروژه توسط شرکت‌های ایرانی گواه دیگری است بر توانمندی متخصصان داخلی. پیش‌بینی می‌کنیم که جکت دوم هم ظرف یک ماه آینده عملیات ساختش تمام بشه. رادیو تهران. تهران، تهران. Ej, baba. Dzień dobry. Jesień już trwa, w Polsce zegary wciąż niepoprzestawiane, a zatem mamy godzinę 3.30 na naszych teherańskich zegarach. Jest 10 mehra roku 1396, a za naszym teherańskim oknem wciąż 23 stopnie Celsjusza. Na dwugodzinne spotkanie z Radiem Teheran zaprasza Bartek Gil. Sakiye açan hareket etsene kurban olum adım dertlere derman hareket etsene kurban olum Kudaya tamam merzlere şefa ver bizleri tamam iltimas dua eleyenlerden şermende eleme Kudaya bu cem'in önünde bester bimari saldırma. Bunların özlerin, oğlanların, isteyenlerin neynim necelim derdine driftar eleme. Kudaya oğlan olmayanlara oğlan salih merhamet ele. Müşkül olanların müşkülün hall ele. O balaca balıya onlarıza şefa ver. Sen güdüşle daya katil, borç olanların borcunu eda ile. Müstezirleri müstezirlikten kalas ile. Ey dersi beti, renk veren adamlara amma. Ey dersi beti, renk veren adamlara Kuda azmi ber zemlere abba Alaklar-ı şehida Bu canlar sana kurban Alak Cevap Vay hale geriye Ela. El temor. شما محتاجی با همان دست دعا کن به خدا محتاجی W Iranie trwa świecki miesiąc Mehr, ale patrząc na kalendarz religijny, trwa miesiąc Moharram. To czas, kiedy nowe płyty w ogóle się nie ukazują. Koncertów tak czy inaczej jest przecież w Iranie niewiele i są wielkie problemy, żeby uzyskać zgodę na jakiś koncert, ale w tym miesiącu nie ma mowy nawet, żeby ktoś z propozycją zorganizowania koncertu wystąpił. To czas, kiedy Irańczycy opłakują w taki, niemal taki sposób, jak przed chwilą słyszeliśmy, śmierć imama Hosseina w roku 680 w bitwie pod Karbalą. Tych nowych płyt nie ma, ale my sobie z tym w Radiu Teheran przecież bez problemu poradzimy. Po pierwsze, Radio Teheran nigdy specjalnie na nowych płytach się nie skupiało. Po drugie, tak czy inaczej ukazało się ich w ostatnim czasie tyle, że bez problemu przebrniemy przez ten miesiąc i następny miesiąc według islamskiego kalendarza nazywany Safar to także miesiąc dalszych umartwień się. No i jeszcze trzeci miesiąc według islamskiego kalendarza, kiedy życie kulturalne praktycznie w Iranie musi zamrzeć, to oczywiście Ramazan. A zatem 3 z 12 miesięcy to czas, kiedy niewiele tak naprawdę pod kątem kulturalnym, muzycznym, mówiąc o naszej perspektywie, się dzieje. Na szczęście, nadal trzymając się tej naszej perspektywy, oczywiście możemy się pocieszać tym, że miesiące według kalendarza islamskiego są krótsze niż te według kalendarza irańskiego, jako że kalendarz islamski jest kalendarzem, przypomnę, księżycowym, a irański kalendarz podobnie jak i nasz kalendarz, kalendarzem słonecznym. Saint Abdullah za nami, duet dwóch braci, którzy ponoć mieszkają w Brooklynie i w Teheranie, co pewnie miałoby sugerować, że jeden z nich mieszka tu, drugi mieszka tam. Ale gdy słyszymy te dźwięki, dźwięki z płyty The Sounds of Evil Volume 1, trudno, naprawdę trudno przypuszczać, żeby któryś z nich mieszkał w Iranie, a tamtejsza władza wiedziała o tym, że jest tam ktoś, kto robi taką muzykę, która no, w jakiś sposób wypacza ten oficjalny obraz Iranu i na pewno zostałby to przedstawione w taki sposób, że w jakiś sposób dworuje sobie i ośmiesza te ceremonie martyrologii, które trwają w Iranie. Taka właśnie też jest ta płyta, oczywiście mocno dociążona dźwiękami o niskiej częstotliwości, ale to kolaż dźwiękowy zbierający nagrania terenowe. Tutaj było słychać kilku różnych wokalistów, którzy śpiewają, opłakując właśnie śmierć imama Hosseina, przedstawiają całą historię bitwy pod Karbalą, jakże przecież nierównej. A oprócz tego nagrania telewizyjne, radiowe, których będziemy słuchać też za chwilę, które układają się w bardzo niejednoznaczną opowieść o właśnie ideologizowaniu martyrologii, o rewolucji islamskiej, co też będzie słuchać za chwilę, o traumach wojennych, które Iran do tej pory przeżywa po wojnie z Irakiem w latach 80. Pod takimi hasłami i z takimi wydarzeniami upływało dzieciństwo braci, którzy ukrywają się pod nazwą Saint Abdullah. To, jeśli się nie mylę i o ile mi wiadomo, ich debiutanckie wydawnictwo, cieszy mnie ten dodatek, że to część pierwsza, bo to płyta niezwykle, ale to niezwykle ciekawa. 22nd, 1980. Saddam's Iraq invaded Iran. Within weeks, 100,000 Iranian volunteers had reached the front line. They too marched to war, wrapped in the story of Imam Hussein. جان امه خدایا جان فدای شادی تو عزیزم عزیزم آی من بستم در مدینه خدایا هجله دامادی تو بیداد دلم عزیز دلم آی تا به دنیا پانه دارم خدایا آتش غم سوختم من از برای شش برادر رخت ماتم دوختم من بیداد ای روزگار آی ام ای ام جا جان ام خدایا جان فدا شادی وای من نبستم در مدینه و ویلا هجله دامادیه های ام جان ام خدایا ای برادم مرزاد بر سر تو بر خدمت ملوت ای ام جان ای استاد وای هجله ایت از گل ببندم خدایا یا بگو یم روید روید وای یا کفن کار فور بیا ما بیلا یا بخوی Do duetu Saint Abdullah dołączyły się autentyczne lamenty, zebrane kilka lat temu przez Mohsena Sharifiana. To fascynujący zestaw dwóch płyt, gdzie Mohsen Sharifian, człowiek pochodzący z Buszeru nad Zatoką Perską, całkowicie oddany tamtejszej muzyce, jej dokumentowaniu i promowaniu nie tylko w Iranie, ale też na całym świecie, zebrał i opisał. Mam niejasne przeczucie, może niekoniecznie słuszne, że to nie jest muzyka, która najbardziej może ciekawić słuchaczy Radia Teheran. Stąd nieczęsto po takie nagrania sięgam, ale ich niewątpliwą zaletą jest to, że są to bardzo autentyczne nagrania. Lamenty zebrane przez Mohsena Sharifiana z jego rodzinnego miasta Buszer. Mohsen Sharifian obok kilku innych artystów z Buszeru ma niezwykłe zasługi dla promowania muzyki stamtąd i tak się odgrażam i odgrażam już pewnie kilka miesięcy, ale kiedyś przyjdzie ten czas, gdzie głębiej sięgniemy po muzykę z nad Zatoki Perskiej i Buszeru. Właśnie wtedy niewątpliwie więcej nagrań Mohsena Sharifiana się pojawi, nie tylko tych terenowych, ale też nagrań, które sam rejestruje samemu grając na instrumentach, bo ta tradycyjna muzyka inspiruje go do komponowania, jak choćby na przykład zespołem Lian, któremu przewodzi od lat 90. Zostajemy w muzyce, a w zasadzie nie zostajemy w muzyce tej tradycyjnej, nie będziemy więcej lamentować. Zostajemy w nagraniach względnie nowych, bo mam tutaj na myśli to, że z taką muzyką do tej pory w Radiu Teheran się nie spotykaliśmy. Z tym, czego będziemy słuchać za chwilę, także nie spotykamy się zbyt często, a mam na myśli dość współczesną muzykę ambientową pochodzącą z Iranu, bo jeśli już jakaś muzyka elektroniczna w Iranie jest popularna, to zazwyczaj będzie to muzyka ambientowa. Oczywiście nie mówię o muzyce takiej stricte popularnej i użytkowej. Co za tym stoi? Dlaczego tak się dzieje? No, no oczywiście łatwość, dostęp do sprzętu, możliwość zarejestrowania takiej muzyki samemu w pojedynkę, brak konieczności zbierania się gdzieś na próby, wynajmowania jakichś sal, obawiania się o to, że ktoś się dowie, ktoś doniesie nie tam, gdzie trzeba. Słuchamy czasem, choć przyznaję, że rzadko w Radiu Teheran nagrań takich wykonawców jak Siavash Amini czy Porya Hatami. Dziś chciałbym sięgnąć po płytę sprzed 2 lat, płytę zatytułowaną Absence of Motion, zarejestrowaną przez artystę, która ukrywa się pod nazwą Alpha X1. Dlaczego płyta sprzed 2 lat? Szczerze mówiąc, trudno mi znaleźć wytłumaczenie, ponieważ Alpha X1, czyli tak naprawdę Mehdi Saleh, nagrywa od kilku już ładnych lat, mniej więcej od początku tej drugiej dekady XXI wieku. I gdy spojrzałem dziś w archiwum jego wydawnictw, to okazuje się, że już w tym roku ma na swoim koncie 3 płyty, a ja mam wrażenie, że jestem posiadaczem chyba tylko jednej. A więc ja się wkrótce zabiorę za kompletowanie nagrań Mehdiego Salecha, a tymczasem posłuchajmy jego nagrania sprzed 2 lat z płyty Absence of Motion. statek wpływa do portu. Tak lubią mówić moje redakcyjne koleżanki z pokoju, gdy taka muzyka rozbrzmiewa u nas w pokoju. Alpha X One, czyli Mehdi Saleh. I jeśli się nie mylę, to nasze pierwsze spotkanie z jego twórczością. Niejako na dowód, że takiej muzyki w Iranie powstaje naprawdę dużo. Jest to muzyka absolutnie w niczym jakościowo i emocjonalnie nie odstająca od tego, co dzieje się w Europie czy w Stanach. Tutaj żadnej różnicy być nie może. Znacznie częściej spotykamy się z Atą Eptekarem, który występuje pod pseudonimem Sote. Sote w tym roku nagrał płytę, która zdążyła zrobić dużo zamieszania, nie tylko oczywiście w Iranie, ale też i w europejskich i amerykańskich mediach. O płycie Secret Horror in Design można naprawdę dużo poczytać, no bo też jest o czym pisać. To muzyka preparowana. Preparowane są instrumenty tradycyjne irańskie, jak setar i santur, no a preparuje właśnie Ata Eptekar, korzystając oczywiście z komputera. Artysta o dość bogatej historii, jeśli chodzi o muzykę elektroniczną i jej wydawanie tutaj w Europie, także z epizodem w tak znamienitych wytwórniach, na przykład jak Warp. Sotę, czyli Ata Eptekar, niemal jak kiedyś Dariusz Dolat Szachi, preparujący swoją własną grę na setarze i tarze. Ata Eptekar preparuje grę swoich kolegów grających na setarze i santurze na swojej nowej płycie Sacred Horror in Design. bartosz.gilmo@polskieradio.pl to adres do naszego teherańskiego studia. Dziękuję za maile Nikiforowi, panu Maciejowi, który, jak się okazuje, faktycznie ten koncert Masuda Szariego, którego fragment pojawił się przed tygodniem, miał na myśli, pisząc o jednym ze swoich ulubionych koncertów. No i Agnieszka pisze, że horror jak najbardziej wymiata oraz, że się podłączyła jakieś 10 minut temu. A Agnieszko, droga, mam wrażenie, trochę kojarząc twój gust muzyczny na podstawie maili, które piszesz, że sam początek dzisiejszej audycji bardzo, ale to bardzo mógłby ci do gustu przypaść. Ale nic straconego, bo do duetu Saint Abdullah na pewno jeszcze w Radiu Tehran będziemy wracać. Natomiast następne nagranie także o tyle podobne do tego, które za nami, że dość podobną pracę do pracy Aty Eptekara wykonuje na płycie zespołu Arrivo Puja Exai, choć efekt jego poczynań jest zdecydowanie bardziej parkietowy. No i kolejna różnica jest taka, że Ata Eptekar, czyli Sotek, którego słyszeliśmy przed chwilą, mieszka na co dzień w Teheranie. Puja Exai to mieszkaniec Londynu. Tam spotkał muzyków kubańskich. I to oni grają swoją muzykę folkową, czy też wywodzącą się z folku, a Puja Exai obrabia na żywo ich poczynania przy pomocy swojego komputera. A zatem przed nami Arrivo z płyty zatytułowanej Arrivo, także zbierającej fantastyczne recenzje w prasie europejskiej i amerykańskiej. Muzyka trąbiona, zdecydowanie bardziej parkietowa. Arrivo. A Rivo ze swojej debiutanckiej płyty, bardzo tanecznej. 4 utwory na tym wydawnictwie, 2 już w Radiu Teheran za nami, do 2 kolejnych niewątpliwie wrócimy. Proszę pamiętać o tej płycie na koniec roku, gdy wszyscy będą szykować swoje podsumowania. Proszę sprawdzić, czy o płycie Arivo przypadkiem nikt nie zapomniał. Po raz kolejny dziś zmieniamy zupełnie nastrój i zaglądamy w miejsce, gdzie zabrakło nas przed tygodniem, to znaczy zestawienie telewidzów Manoto, którzy kilka lat temu wybrali swoje ulubione, te najbardziej zapamiętane, najpiękniejsze, najwspanialsze, najważniejsze piosenki irańskie. A ponieważ, przypomnę, w tym głosowaniu wzięło udział 1,5 miliona osób, no to wynik należy uznać za miarodajny, nawet jeśli nie zawsze będziemy się z nim zgadzać. Stąd też brak tego fragmentu, tego zestawienia przed tygodniem. Troszeczkę jak do jeża podchodzę do kolejnych miejsc, ale po lekkim odsianiu może nie całkiem słusznie, może niekoniecznie sam z siebie bym te nagrania w Radiu Teheran prezentował, ale właśnie po to są takie zestawienia, żeby czasem oddać też głos innym. I oto miejsce 74, jeśli się nie mylę, przed nami. Tam piosenka Dariusza, który w tym zestawieniu gościć jeszcze będzie wielokrotnie, zanim dojdziemy do miejsca pierwszego. Piosenka dość późna, z roku 1995, Beba Cehamun Cibegim. No tu tytuł już mówi sam za siebie. W tej rzewnej duszy irańskiej rozbrzmiewa skrojona na jej potrzeby, łatwo wpadająca w ucho melodia Abdiego Diaminiego, która pozwala zapamiętać te słowa Ardalana Sarfaraza, Beba Cehamun Cibegim, czyli co powiemy naszym dzieciom, gdy dorosną i zapytają, skąd pochodzimy, gdzie jest nasz dom. Obaliliśmy posążki bogów, stawiając w zamian nowe